بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سورة الانشراح سورة الانشراح دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورسو سورة الزحاء أو مكي سورة العصر نا ترتيب قرآني كي سلور نوي نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي دولسم نمبر سورة دي رب دری صورت دما قول سردار مخ کی صورت کی تذکیر و بن نعم ثلاثہ دری نعمتون اللہ تعالیٰ پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی ذکر کلل خدا دا نبوت نمخ کی نو دے آیات کی اللہ تعالیٰ تذکیر بن نعم ثلاثہ بعد النبوت ذکر کیا دیر بہترین ربط دے مخ کی اگر دری کارون بیان شل کی اگر دری نعمتون دی دا نبوت نمخ کی اس اللہ تعالیٰ ذکر کیا اگر دری نعمتون چی اگر دا نبوت نورستو دی علم داور سورت دا تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا التسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سورت تا سورۃ الانشراح وئی دی سورت تا سورۃ علم نشرح لک وئی دی سورت تا سورۃ الشرح ہم لکی علم نشرح لک صدرک آیا ولین د پرانی سری مونگا سینستا و وضعنا عنک وزرک او ولین د سپکڑے مونگستانا بوجتا الذی انقض ظهرک اگر چی درنکڑی و املاستا دری نعمتون اللہ تعالی ذکر کئی پا نبی علیہ السلام ماننی ننبوت نورستو اولا اللہ تعالی ستا سینکو لاؤکڑی و لدی انشراح صدر نمرات شیده اللہ تعالی سینکو لاؤکڑی و دو معنی علماء ذکر کردی دی دوان سهی دی یو داده چی اللہ تعالی ستا سینکو لاؤکڑی و علوم تا معارف تا توحید دا اللہ تعالی تا استاد اسینا اللہ تعالی کو لو کړی دا شکوک او شبہات ردی نه بالکل لری کړی دی نو دې کی اشاره دا مقام نبوت ته استاد پیغمبر پدل کی شکوک شبہات نشتره عقیده او کامل ایمان او دای هر څه برابر دی علم نشرح لک صدرک آی ولی نه پرانیستلی مونږه سینستا ستا معارف او تا علوم او تا توحید تا ایمان تا او د شکوک او شبہات لری کیدره ته استاد اسینا مونږه کو لو کړی دا دوی معنی علماء ذکر کړی دا او هغه په صحیح حدیث کې هغه دغه راغلی واقعي راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه مخکې په صحرا کې جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام یې ونیو او د نبی علیہ السلام د سینې سیر کړل دا کولا او کړل وای سیر لده په دې کې غل حسد کینی بغزونه دای تل ریکړل او د شیطان چې کومه ایسو هغه تم لري کړل الله تعالی هغه ته اشاره کوي آیا ورینه د پرانی استمونګه غسینستا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ او دغسی تفسیر خازن دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ او دا انس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندې دغه ذکر کړی دی جبرئیل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام یې ونیو په صحرا کې دا سینې ول وسیرلا او په دې کې چې شیطان کوم یې سبا غیته لري کړل حسد بغض غل کینا هغه ته لري کړل نو الله تعالی وی ول استار سینې موږ پرانیستلنده یو ځل کولاو شوې دنه دولي قلم نشرح لک صدرک آی ولی نده پرانی سلی منگا دا سینستا و وضعنا عن که ویدرک دا غد دویم نعمت اللہ تعالی ذکر کئی و وضعنا او سپک کرده دی منگا عن کستانا ویدرکا بوجستا اللہ وی تابانی بوجو او اغا بوج دوانی منگا سپک کرده دی مراد داری بوج نسه شده دان پری بانی پویا کئی ما پسرینو ذکر کرده دی پا ابتدائی وقت کی دا وحی اغا بوج دیر زیادو دومر پوری پر روایتو کی راغلی دی نبی علیہ السلام دری وحی نه دومره زیات تنگ راغی نږدې و چې نبی علیہ السلام ځان د غر نه غړولې او ځان یې وجلې وي دا وحی به چرته د ډیر زیات بوجو جبرئیل علیه السلام په سراغ نبی علیہ السلام منی کوي دا کار مکو نو الله تعالی وي په تا باندې ډیر زیات بوجو عائشه وی رضی الله تعالی عنها وی وی په نبی علیہ السلام باندې چې وحی راتله په سخت جمی کې په نبی علیہ السلام باندې سخت خولې راغللې تکلیف به پیراغې د سورلې مراکشو نبی علیہ السلام چې ولاړو کې بنست نو رابطه پر رابطه باندې اروپا اورو باندې الله تعالی پیغه بوچ سپک کړي بیا په قلار باندې خپه او سره باندې خپه سنتیا باندې د جبرئیل علی السلام نبی او وحی واکستله نو اول بوچ د باندې ګرانو بیا باندې الله تعالی سپک او رفعنا او وضعنا عنك وزرك سپک کړه د مونږ ستانه غ بوچ ته الذي انقض ظهرك دې کې شرط د سیمانهونه کې الله بندیانو الذي انقض اغه بوج انقضا چې درنه کړي او ظهرك ملاسته ان قضا چرته معنا دا ونه کې چې ما تکړې وستام لا د نبی رسول الله لا اله ما تکړې نه ده تفسیر جلالین معنا کړی دا ان قضا یعنی اثقل استاد غم لا در نه کړی و ورفعنا لك ذکرک او چت کړې پورته کړې مونږه ذکر استا یاد ولستا مراد درې نه څه شری دا درې نعمت دی د الله تعالی په نبی رسول الله باندې الله تعالی د نبی علیہ السلام ذکر ډیر چت کړی دی. ذکر څنګه دی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله د خپل نوم سره د نبی علیہ السلام نوم یو ذکر دی په کلمه کې. ذم ورفعنا لك ذکرك. په اذان کې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. په اذان کې د نبی د الله نوم مغستر کیږي، د نبی علیہ السلام مغستر کیږي. دریم علماء لیکلي دي په خطبو کې د نبی علیہ السلام او د الله نوم یادېږي. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. دسي بس بیاوي نو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل. ام داكن مخي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په خطبه کې د الله نوم یاد شي او داغین ورسو بیا نبی رسول نوم یادېږي. سلام علماء لیکلي دي په منبرونو باندې د اختر په ورځ باندې، د جمعې په ورځ باندې د نبی علیہ السلام نوم زیات یادېږي. ورفعنا لك ذکرک. دغه سي ورفعنا لك ذکرک په مخکینو کتابونو کې د نبی علیہ السلام ذکرو په مخکینو کتابونو کې ورفعنا لك ذکرک. دغه سي علماو لیکلي دي مراد د دینه درود شریف لوستل په نبی علیہ السلام باندې. ورفعنا لك ذکرک. ورفعنا لك ذکرک د مخکینو انبی علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام په باره کې لوز غستل شوی. که تاسو ژوندی وی او د دې پیغمبر په وخت کې تاسو وی، نو د دې پیغمبر مرګرتیا به کوي تاسو. ورفعنا لک ذکرک. دغه سي علماء لیکلي دي ورفعنا لک ذکرک مراد دینه انک لعلى خلق عظیم. ستا اخلاق ډیر جت غیستری، عظیم شان پیغمبر دی. فانما مع العسر یسرا. یقینا د سختۍ سره اسانتیا شته دی. انما مع العسر یسرا. یقینا د سختۍ سره اسانتیا ده. فاذا فرغت فانصب. نو په عسر بین اليسر دو عسر دی او یو یسر دی په منځ کې. په یسر بین العسرین اذا فکرت فی الم نشرح. هغه شاعر وای کنه، وای دو ځله عسر دی او دو ځله عسر په منځ کې یو ځله یسر دی. وګوره دې ده کې ار مع العسر او بیا مع العسر نو په منځ کې یسر دی. نو وای بین العسرین یسر اذا فکرت فی الم نشرح. هغه یو شاعر دغه شعرونه وای. نو کتا د علم نشرح لا په صورت کې سوچ پکې وروکه، نو د دو عسرونو په منځ کې یو ځل یسر دی. نو تاته یو ځل یسر ورآځي، تکلیف ډیر دی او اسانی چیرې دا کمه ده. په ان مال عسر یقینا ده سختۍ سره اسانی ده. ان مال عسر یسر یقینا ده سختۍ سره اسانتیا ده. فاذا فرغت فانصب. فاذا فرغت نو کله چې ته فارغ شې نو فانصب بیا ځان ستړی کا. کله چې الله فارغ شې نو بیا ځان ستړی کا. د دې نه څه معنی مراد ده؟ یو معنی علماو ذکر کړی ده، اذا فرغت کله چې ته فارغ شې د فرض مونږ نه فانصب بیا ځان ستړی کا په دعا کې. کله چې ته مونږ فارغ شې نو بیا په دعا کې ځان ستړی کا. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دغه روایت دی. تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن جریر او تفسیر سراج المنیر او تفسیر خازن دغه لیکلي دي. اذا فرغت فانصب کله چې ته فارغ شې د مانځنه نو فانصب بیا ځان ستړی کا په دعا کې، ځان ستړی کا په دعا کې. نو خلکو دې بیا خبره جوړه کړله بدعتیانو، وایي د فرض مانځنه وروستو دې دی کې خو د فرض مونځ ذکر دی. د فرض مونځ فارغ شي نو بیا به دعا وکړه ځان ستړی کړه په هغې کې. ذکر د دوه خبرې کومه، یو دا چې دا په کې نشته رې چې د سنتو نه وروستو په هیئت اجتماعي سره بیا دعا کوي. په کوم ځای کې دا سنت پکې په کوم ځای کې راغلی؟ نو بعضې خلک د سنتو نه وروستو چې کله راجمع شي او بیا په هیئت اجتماعي باندې دعا کوي، د دې لپاره په دې کې دلیل نشته رې. دوی مسله هم د طبیعت هغه ده چې د فرض مانځنه وروستو دعا کول د الله تعالی پیغمبر نه صحابي ته پوسوکه وی کومه دعا ډیره زیاته حق قبلیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او توی جوف الليل الاخر د شپې په اخر کې دعا حق قبلیږي. وی د الله پیغمبر بیا کومه دعا حق قبلیږي؟ وی د مکتوبات او د فرض مانځنه وروستو چې کومه دعا وکړلې شغه حق قبلیږي. د فرض مانځنه وروستو دعا کول د امام او د مقتدیانو لپاره مختصره مسله ته کوم. دا مخکې یو ځل دا مسله ویل شوې ده. دا مقتدیان په امام پسې نیت تړي نه ده سوی. دا نیت یا په جبه باندې شته یا نشته، د دې مسله مې ته مخکې یو ځل ویل ده. بعضې خلک کوئی په جبه باندې نیت کول دا مطلقاً بدعت دی، دا ناجیز دی. بعضې وایي چې چا په جبه باندې نیت ونه کړ مونځ یې ونه شو، دواړه په خطا دي. کله چا د زړه اطمینان او تسلی نه کېدله او په ژبه باندې د نیت الفاظ ویل نو ښه یې وکړله، او کله چا اطمینان کېده د زړه نو اړو الفاظ دی ویم نه، څه ضرورت دی ورته چې الفاظ وایې؟ سړی د کور نه را روان دی نو په دې جومات کې خو څه خیرات نه لري چې هغېله راځي که نه، خو دسې د مازدیګر مونځ دی او دس وکړي او را روان شي نو دا مانځله راځي. بس دقه نیت دی، نیت ویله کېږي د زړه ارادې ته. بس خبره خلاصه شوله. خو که چا په دغه باندې وایا نیت په جبه باندې وایا نو په دې کې ګناه نشته چې چا اطمینان ناراضي دا مسله ده اندښوله خو خبر مې تکوله کړه چې دا دغه نیت تړي د مقتدی په امام پسې نو دسی وای چې سلور رکعت نه پلی یا د سلور رکعت فرض یا د دوه رکعت فرض په دې حاضر امام پسې او په دې وخت باندې دسی وای نو دسی چرته یو مقتدی دسی نه وای چې نیت مې کړې سلور رکعت فرض د دې مسپخین په دې حاضر امام پسې او د سلور رکعت نو ورستو بیا دوه منټه دعا دا په شرطه شاویلې دي دای نه دی ویلې فلی هاذا اوس مسله دا شوله چې کله امام د مون نه فارغ شي سنت طریقه دار شي امام یا په خی طرف باندې یا په چپ طرف باندې با مقتدیانو تراو ګرځي په حدیثو کې دام دی چې مقتدیانو ته خی طرف راوړی یا چپ طرف راوړی بیخی یو دا چې بیخیو ته سراو ګرځي او دویم دار چې بیخیو ته راو نه ګرځي بلکې په یو طرف باندې شي دام شرعن جواز لري دام د حدیثو معلومیږي په دینه بعد چې کم مسنون دعاګانی دي هغه د مقتدیانو ځندوي امام دې ځندوي د مقتدیانو چې کم زنجیر تړلې شوی د امام سره ختم شوی دی السلام علیکم نه ختم شوی دی بس خبره خلاصه شوی ده د دین ورستو امام هم لاس پورته کړله او یو مقتدی هم لاس پورته کړل امام ځان له دعا کوي مقتدی ځان له کوي نو خدای کوي دی کنه خدای ځان ستړی کی امام لنډه دعا کوي یو مقتدی ځان له وګده کوي وګده دی وکي امام ځان له وګده دعا کوي مقتدی کې لنډه کوي لنډه دی وکي امام دعا کوي مقتدی نه کوي نه دی کوي دغه بوته ضرورت نه زیری وسه د فرض مانځنه ورستو په هيئت اجتماعي سره په لزومن چې دا لازم ګڼي دا هم شرعا نشته ردی ثبوت هم نشته ری چې مقتدیان به انتظار کوي امام چې اکثر امامان د سیده مقتدیان بد عادت کړي مقتدیان دي امامان دي خپل مقتدیان بد نه عادت کوي چې هغه غیر شرعي کار تی بیا وشي مقتدیان ناستی ناستی د امام خولې ته ګوري نو ټلوي ته یو ځل وکي الحمدلله د سی دا نو دا ټلوي ته وکي لکه چې ټول خلک واوري چې هغه لاس پورته کوي نو بیا چې کله دعا وکي په اخر کې ورته ټلوي کوي صلی الله تعالی علیه اخر نو دا ته بیا د سی وی یا الله ربنا په تیزه باندې وای چې هغه واوري چې هغه په مخ باندې لاس راکاږي دې ته ضرورت نشته رکه چې وګد دعا کولا کچا لنډه کولا کده امام ضرورت نه کولا پاسې ده نو غری پاسې ځکه د مقتدی چې نیت تړلې ده په امام پسې ده مانځنیت تړلې ده پسې ده دعا پسې نه تړلې ها یو کرته د سی وشول دو کرته نه لس کرته وشول سل کرته وشول تام لاس پورته کړی دي او مقتدیم پورته کړی دي امامم پورته کړی دي خبر دې خبر انده اتفاقی تور باندې دوه لاس پيو دي باندې پورته شول پيو دي باندې په مس باندې راخ کله لازم نه غني او چې سو کرانه کې ګلاس ته امام سره یو ځله یو ځله سر پورته نه کینو هغه ته مجرم نه وای سیدا بدعت ته څوک نه وای چې دا بدعت دی نه جایز دي نو اذا فرغت پنسب کله چې فارغ شي ته د فرض ماندن نه پنسب بیا ځان سره کپ دعا کې ځان بیا دعاګانې کوه دوی مانه اذا فرغت کله چې ته د مون نه فارغ شي د فرض ماندن نه پنسب بیا ځان سره کا په قیام الليل کې یوازې په فرض مون باندې نه خلاصيږي د شپې دومره مونږو کې ځان پستره کې څلورم مانه دریم مانه اذا فرغت کله چې ته فارغ شي د دنیا د کار نه نه پنسب ځان سره کړ دین په کار کې چې د دنیا پټی ته ورغلې یو دغه دی وکړل یو پن واخه دی وکړل دغه دی راوړل نو زه فارغ تا کړی فارغ شیر دنیا نه کار نه پن سب ځان ستړی کده الله تعالی د دین په کار باندې د دنیا کار دی مو کوس سره د دین د پاره هم دمر کارو کې سمره دنیا لپاره کړی دی نو په دنیا باندې وزن دمر نه ستړی کې چې بیا د دین کار نشي کوله الله بیا ستړی کزان د دین په کار باندې بیا ځان ستړی کا لږ د دنیا کارو کو ډیر د دین کارو کې بده باندې ستړی شي نو دغه سينوري معنی علماء ډیر څه کړی دي اذا فرغت نو کړی چې ته فارغ شې دعوت او تبلیغ نه نه پن سب بیا ځان ستړی کړ دنیا په کار کې دا هم صحیح ده دعوت او تبلیغ دی او کله الله تعالی کتاب دی بیان کړو د شي خمارم نه بیخي چې په خاور باندې پای نو ځان نه لګه منډه ترله وهزان له دنیا هم لګه او ګټه پکې خیر ده یعنی فارغ سیمه کې نه د دیو جنا د عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی وای د مؤمن مسلمان شاندانه د اجداس کینی اسی ولي کینی څه چل شوی دی یار دین کار کا ویا ځان نه دین کار نه نو دنیا خو که کنه کم نس کم و چې ټول ورځ زدی دغینه خدانه د ځان لپټی کې واخو کی چې ټول ورځ زدی دغینه خدانه د ځان لګاډیو بس په بازار کې چره وسه شي خرج کې وسل په خو ګټ کنه دغه خو کدا کار ټول ورځ زدی دغینه خدانه د ځان له ګړې لرګې راوړي دغه ډیره بهتره ده نو اذا فرغت فن صب مانه ده شول چی د یو کار نه فارغیږي نو بیا بل کار کوه اسی پالتوم کې نه ځان چره په یو کار کې مشغوله کوه دا د عمر رضی الله تعالی عنه دغه روایت ده و الى ربک فرغب و خپل رب ته رغبت وکا الى ربک خپل رب ته فرغب رغبت وکا درې سمانه ده خپل ټول توجه الله تعالی ته ورو ګرځوا فرغب دوی معنا علما ذکر کړی ده و الى ربک خپل رب ته فرغب رغبت وکا یعنی توکل په الله تعالی باندې وکا درېما اذا الى ربک خپل رب ته فرغب اخلاص وکا د الله تعالی لپاره چې څه کار کین او خالص الله تعالی ته کې ورو ګرځد الله تعالی الله تعالی ته کې ورو ګرځا او په ټول عبادتونو کې د الله تعالی نه علاوه د بل چا لحاظ مکو فرغ د قمانه ده چې نیک کار کین او پغی کې لحاظ د الله او کې لحاظ پکې د بل چا مکو چې د پلانې سره ماته و چې دا خوري خسرې ده نیک سره ده نه و الی ربک فرغ او خپل رب کا خپل رب ته فرغ برغبت وکا الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین سورۃ التین مکی سورۃ ده نازل شوی ده ورستو ده سورۃ البروج او مخکی را سورۃ قریش نه ترتیب قرآنی کی 95 نمبر سورۃ ده او ترتیب نزولی کی 28 نمبر سورۃ ده عرب دری سورۃ ده ما قبل سردار مخکی سورۃ کی شان ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا دا د الله تعالی پیغمبر ډیر لوی سړی دی ډیر لوی انسان دی نو په دې صورت کې شان د عام انسانانو ذکر کړي د نورو خلکو شان ذکر کړي چې دا نور هم ښه خلک دي پرې نورو خلکو کې هم ښه خلک شته دی نو مخکې شان د نبی علیه السلام په دې صورت کې شان د عام انسانانو ذکر کیږي و تینی قسم دی په انځر باندې و زیتون او قسم دی په خونه باندې و تور سینین او قسم دی په هغه تور تک شین غر باندې یا سینین هغه غر چې غرڼا کوون کې دی وهذا البلد الامين او قسم دې په دغه خار امن والا باندې دا سرور قسمونه ذکر شول یو دا قسم دې په انذر باندې مفسرین لیکلي دي د تین مراد مقام د دعوت د نوح علی السلام تی مراد ده نوح علی السلام چې کوم ځای کې ډیر دعوتونه کړی وغه تی مراد ده او زیتون نو مراد چیرې مقام د دعوت د عیسی علی السلام تی مراد ده الله په هغه باندې قسم کړي و تور سینین مراد دین هغه غر دی چې پاغي کې الله تعالی وحی کړی و موسی علی السلام ته پیغمبري ور کړی و نو الله قسم کوي په مقام د دعوت د نوح علی السلام الله قسم کوي په مقام د دعوت د عیسی علی السلام نو الله تعالی قسم کوي په مقام د په مقام د وحی په مقام د پیغمبري د موسی علی السلام باندې و هاذا البلد الامین او دغه خار چې الله تعالی پاغي کې نبی علی السلام پیدا کړی دی پیغمبري ته ور کړی دی او ابراهیم علیہ السلام پاغه کی کعبه جوړه کړی دا په دې باندې قسمونه کوي الله تعالی و تینی او زیتون تین انذر دی علماء لیکلی دي دا په میوه کې ډیر بهترین شی دی نو په دې کې حرارت او رطوبت دواړه په دې کې شته دي علماء لیکلی دي وای دا دغه لپاره د چاچی د بواسیر او مرزي نو تازه یا وچ انذر چې څومره زیات خوري نو دې لپاره دا علاج دی دا دی دم کی انذر دی دان دم کی ولی خوری په دې کې خپل مول علاج تره دا بواسیر د مرض د پاره ډیر بهترین علاج دا خوده لید و تور سینین و هاذا البلد الامین او قسم دی په خار امن والا باندې اوس دا سلور قسمونه شول جواب قسم سره لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړل موږ انسان فی احسن تقویم په ډیر خیسته اندازه کې فی احسن تقویم نو مراد څه دی دو معنی علما ذکر کړی دي یو معنی علما ذکر کړی دي چې مراد دینه احسنیت باطنی تی مراد دی احسنیت باطنی او دغه معنا په حدیث سره ثابت ده کل مولود یولد علی الفطرته په ابواه یهودانه او یونسرانه دا ټول انسانان چې پیدا کیږي دا په فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي ماشوم چې پیدا شي دا په فطرت اسلامی دا په دین اسلام باندې پیدا شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دا مور او پلار ته یا یهودی جوړ کی یا تی عیسائی جوړ کی او یا تی مجوسی جوړ کی نو پی احسن تقویم معنی سره د دین احسنیت نو مراد احسنیت باطنی تی مراد دی الله تعالی دا ټول انسانان پیدا کړی دی باطنی روحانی احسنیت تی مراد دی په دین اسلام باندې دا ټول انسانان پیدا شوی دی ماشوم خو چې څنګه مور او پلار ته ګوري بیا غشان دی کی کنه نو یا تی دا مور او پلار یهودی جوړ کی یا تی عیسائی جوړ کی او یا تی مجوسی جوړ کی کافر تی جوړ کی دوی معنی علما ذکر کړی دی چې نه دا احسنیت نو مراد تیری احسنیت ظاهری تی مراد دی د انسان دا بدن د انسان دا اندامونه الله تعالی په ډیر بهتريني طریقې باندې په یو مناسب اندازه باندې پیدا کړی دي ته انسان په بدن کې باندې مخ کې وګورته دی پوزې ته بیا په دې پوزې کې دا سوري وګوره بیا په دې خولې ته وګوره د پوزې نه یو طرف ته بل طرف ته ننګو ته وګوره تندې ته وګوره د سترګو ته وګوره شونډو ته وګوره دا الله رب العالمین په ډیر عجيبه مناسب ترتیب باندې پیدا کړی دي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم امام قرطبی او تفسیر سراج المنیر هغه واقعه ذکر کړی ده عیسی ابن یوسف هاشمی و یاغی خپل خځه ته ویلی کته د سپوږمۍ نه خیسته نه وینم ته په ممن تلاقی عیسی ابن یوسف دا د سویل خپل خځه ته وی کتر سپوگمائی نخایستانا من تو پا ما وانی طلاقی سرائی دی اس خپر پریشان دی چی اس دا خدا می دا سپوگمائی نخایستا دا و کنا دا خایستا اس دا خدا را بانی طلاق را کنا دا طلاقا پا یو عالم پسی گردی پا بل پسی دا بل پسی گردی دا بعض مسئلی دا سی چی دا چا تا دیسی دیری نمعلومی گی خلکو توی منگ دا خپتا نیشتا را دی دا مسئل سنگ دا امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمه اللہ تعالی امام محمد رحمت اللہ علیہ خواد را گلے سڑے وی دسی میویل لی کز ما خدا رسپوگمائی نخیستانا و پما وانی بطلاقی وس روان دا خدا طلاق دا کنا سو کموسا امام محمد رحمت اللہ علیہ توی نا وی دا خدا روانی طلاق نا دا علماء دلیل طلب کوی دلیل پری وانی سر چرا خدا پینا دا طلاق وی لقد خلقنا الانسان پی احسن تقویم اللہ تعالی وی دا انسان ما پا خیست شکل کی پیدا کرے دیں رسپوگمائی دا پارا اللہ تعالیٰ پی احسن تقویم نرے ویلے دا انسان پا بارکی ویلے چی دا دیر پا خیستا شکل مانی ما پیدا کردے نو دا انسان پا ٹولو مخلوقاتو کی اللہ تعالیٰ خیستا پیدا کردے دا انسان نبل شیخ خیستا نشتا دے نو خضر بان نر طلاقنو عالمانم ٹول چپ چولو سیده دا غسیو دا مسئلہ سیده لقد خلقنا الانسان پی احسن تقویم یقیناً پیدا کردے مونگا دا انسان پا دیر خیستا اندازا کی پا خیستا شکل کی ثم مرددناہو او بیا گرزول دے منگ دلرا اسپل ساپلین لاندی دا لاندونا رددنا ہو دا ہو زمیر چا تراجی دی انسان تا او علماء لکلی دی وی دا زمیر راجی دی انسان تا پا اعتبار دا بعضی افراد سر دا تکی با سر خام خواه دا وی خوا رددنا ہو دا زمیر راجی دی انسان تا خو پا اعتبار دا بعضی افراد سر نو ثم رددنا ہو زکا چی انبیاء علیہ السلام پردین خارج دی کنا شہیدان دا انبیاء علیہ السلام مرگری دا غسی دا اللہ تعالیٰ نیکان بندگان ثم رددناہو بیا ورگر زورے دے منگا دا غباد انسان در اسپل ساپلین لان دیر لان دونا کز دا کزونا دری معنی سب مراد دا دو معنی علماء ذکر کری دی یو معنی علماء دا ذکر کری دا اسپل ساپلین نمراد دا دے چی دا انسان یعنی دا ارضل العمر تا چلے دا انسان اللہ تعالیٰ واپس کی ارضل العمر تا عمر کمزور شی مخ کتاز تما دا غیب پوارک حدیث ویلے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه امن غوښتلې ده چې انسان دومره کمزور شي چې دماغ کار نه کوي نظر کار نه کوي جبه کار نه کوي هغه خپل منست میر شي هغه شته دین ته میر شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا دعا کوله وی الله تعالی ما داسې عمر ته مبوزه چې زه بیا په خپل ویلو باندې نه پويګم په خپل خاو بد باندې نه پويګم نو ثم رددناه اسفل سافلین او ابن کثیر رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی وی من جمع القرآن لم يرد الى ارذل العمر سوچ دا اللہ تعالی کتاب وی نو اللہ تعالی پی دسی وقت نراولی ارذل العمر تا اللہ تعالی غا نرسی دویم قول لمبسرین داره چی اسپل ساپلین نمراد داره اسپل ساپلین نمراد اور دا جہنم تی مراد دے نو اللہ تعالی دا انسان الحمدللہ نکل مستم لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړ دې مونږه انسان فی احسن تقویم په ډیر خیسته شکل کې ثم رددناه او بیا ګرځولې دې مونږه دغه انسان لره په اعتبار د بعد یبسا افراد سره اس پل ساپلین لاندې د لاندونه یعنی دا جهنم ته تللې دي د الله تعالی دین چې پرې خیدن بیا جهنم ته تللې دي الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړې دي او عمل صالحات او عملونه کړې دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې فلهم اجر غیر ممنون دا غیر لپاره اجر او ثواب دی به انتها فما يكذبك بعض بالدين فما يكذبك نو سشی دروغجن گردولی تا نو سشی ز دروغجن گردولی شی تا دره بعد ورست دین بالدین په وارد قیامت کی بالدین په وارد جزا د قیامت کی فما يكذبك بعض بالدین سمانه ده یعنی الله تعالی تا تا ډیر دلایل ذکر کړی دي نو ردین ورست د قیامت په وارد کی ته سشی دروغجن گردولی تا سشی دروغجن گردولی شی سمانه ده فما یکذبک دو توجیهات دی یو معنا علماء ذکر کړی ده دا ما په معنا د ای شین یکذبک ده نو څه معنا ده شولا څه شی ده چې تا دروغ څه شی دروغجن ګرځول شي تا په اړه د قیامت کې نو نبی علیہ السلام خود دروغجن نشي ګرځول دوی معنا علماء ذکر کړی ده دا ما په معنا د من سره ده منظر لذي یکذبک سوک دی هغه چې دروغجن وګرځي تا لره په اړه د قیامت کې الیس الله باحکم الحاکمین نو آیا ولی ندے اللہ تعالیٰ خب اسلح کون کے رپ اسلح کون کو نا پدی کے رد شرک پی تصرف او رد شرک پی الحکم نکر کی تحکیمی تکوینی او تحکیمی تشریعی دوان تدایات شامل لیدا مخ کی پاغی بانی پویا شوی ہے چودن میں تولیو نظام عالمی تشریعی او نظام عالمی تکوینی الیس الله باحکم الحاکمین نو ولی نه دی الله تعالی ډیر خپې سره کوونکې د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی الحاکمین د پیسلې کوونکو نه په نظام عالمی تکوینی کې او په نظام عالمی تشریعی کې الله تعالی ډیر بهترین پیسلې کوونکې نه امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی د ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بج کلا وتینی و زیتون د سورۃ الوسطا او الیس الله باحکم الحاکمین تبا اورسیدا نو بدی بس نبی علیہ السلام دا بلا وانا ذلک من الشاهدین دا وای بس سنت طریقه دا انا بلا وانا ذلک من الشاهدین الله تعالی دی اخر ریات کړي سی ویل چې ولی الله خ فیصله نک الله تعالی ولی خ فیصله نک یا نتاس بوئی چی بلا ولینا اللہ خی پیسری کئی وانا ذالک من الشاہدین او زمد دی گواہی کوم چی دا اللہ تعالی پیسری خیست دی دا اللہ پیسری سری دا اللہ تعالی پیسری خیست دی نو پا نظام عالم تشریعی کی او پا نظام عالم تکوینی کی چی اللہ تعالی کمی پیسری کئی نو طول پیسری دا اللہ تعالی خیست دی علیس اللہ بی احکم الحاکمین آئے ولی ندے اللہ تعالی دیر خ پیسرک کون کے پا نظام عالم تکوینی او پا نظام عالم تشریعی کی بلا وانا ذالک من الشاہدین اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم سورة العلق مکی سورة دے نازل شوید ورستو دا سورة القلم او دا اولنی سورة دے مخکی دا سورة القلم نا دا سورة القلم نا مخکی نازل شوید او رستو مکی ونویل لولی ادین مخکی بل صورت نشتره دا اول صورت دی چې نازل شوه نو ترتیب قرآنی کی دا شپږ نوی نمبر صورت دی او ترتیب نزولی کی دا اول نمبر صورت دی رب دری صورت د ما قول سره دا دی مخکی صورت کی الله تعالی وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان په ډیر ښایسته شکل باندې پیدا دی نو دی صورت کې الله تعالی د انسان د پیدایش ماده ذکر کړي دا انسان خو الله ډیر په خیسته شکل باندې پیدا کړی دی خو رسنه پیدا کړی دی نو دی صورت کې الله تعالی ماده د انسان د پیدایش ذکر کړي دویم ربط د ماقبل سره دا دی مخکې صورت کې د انسانانو په جزا کې فرق ذکر شو نو دی صورت کې الله تعالی فرق ذکر کړي په اعمالو کې د انسانانو په اعمالو کې ډیر لوی فرق دی اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ ولولا بسم ربک الذی په نوم د عرب ستا هغه ذات دی خلقا چې عام پیدایش کړی دی خلقات چې عام مخلوقات پیدا کړی دي دا پنځه آیاتونه د دې سورته دا اولنۍ وحی وه په غار حرا کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وحی الله تعالی را لېږلی وه د جبریل علیه الصلات وسلام په واسطه باندې کله چې اولنۍ وحی راغلله جبریل علیه السلام راغې نبی علیه السلام په غار حرا کې عبادت کو نبی علیه السلام ته ویل اقرا نبی علیہ السلام ته ما انا بقارن لوخ قارینه مچد ولولما جبریل علیہ السلام ځان تر انځ دی کوي ولوله و ما انا بقارن زه قارینه ما زل وستون کینه ما نشم لوستره څه ولولم نو په زمتن په حدیث کې راغلی دی په دریم زل باندې ځان سر راجوخ کا خوی چې راجوخ کوي اقرا ولوله بسم ربک الذی خلق نو قد الله په نوم راتوای کنه الله په نوم خو بیا خبره اسانی کی کنه نبی علیہ السلام اقرا بسم ربک الذی خلق نو دا اولنۍ وحده چې بغار حرا کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی و اقرا ولولا بسم ربک الذی په نوم د عرب ستا هغه ذات باندې خلقا چې عام پیدایش کړی دی خلق الانسان او دا اقرا د پر مقول به هدف دا اقرا ما انزل الیک دویم یا اقرا القران قران ولولا بسم ربک الذی په نوم د عرب ستا هغه ذات باندې خلقا چې پیدایش کړی دی خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من علق اند ټوکړی د وینینه اول انسان نطفه ده او بیا تی وینه جوړ شي د وینینه ورستو بیا د غوخه ټوکړه جوړ شي او د غوخه نو ورستو به بیا اډوکی پیدا شي په سورۃ المؤمنون کې سورۃ الحج کې او د قران کریم په ډیر آیاتونو کې مخکې راغی ذکر شوی دی من علق اند ټوکړی د وینینه اقرا ولولا وربک الاکرم او ستا رب چې هغه ډیر عزت والا دی وربک الاکرم ستا رب چې هغه ډیر عزتمن ذات دی اقرا وربک الاکرم سوال در ازی مخکی میل چی اقرا اس بیا و چی اقرا ولولا متصب جواب کئی چی دا دویم تاکید دی دا اول لپاره کله کله چی کی کنه چی یو شی مخکی ذکر شی بیا دوباره ذکر کیږي پرې کې مقصد صحیح تاکید دی کنده تاکید د پاره ذکر شوی دی دویم معنا علماء ذکر کړی دا اولنه اقرا ازان د لوستل دی او دا دویم اقرا چره بیا دعوت او تبلیغ ددې دي ځان دې اول ولا چې ځان لپی پوه شولې نو بیا نور خلکو ته بیان کا نو دا اولنی اقرا ځان د لوستل دي او دا دویم اقرا په نور خلکو باندې بیا لوستل دي وربک الاکرم او رب ستا چره هغه عزت والے دي الذي هغه ذات دي دو طریقې ته تعلیم الله تعالی ذکر کړي یو د تعلیم طریقه د قلم او دویم تاریخ دویم طریقه د تعلیم سره نو اغا انسان ته د تعلیم ورکوله الذي الله تعالی هغه ذات دي علم بالقلم چې تعلیم درکړي دي په قلم سره علم الانسان خودلې د انسان ته ما لم يعلم اغه څه چې هغه پینه پویده انسان ته اغه څه خودلې دي چې هغه پینه پویده علم الانسان ما لم يعلم د دین مراد څه شه دي یعنی بعضی علوم چې الله تعالی انسان ته ورکړي انسان پی پویه نه او الله رب العالمین په غیبه نه پویږي کلا ان الانسان لیطغى دا کلا په معنا د حقن سره دی یقینی خبره ده یقینا دغه انسان چې لیطغى خامہ خاصر کشی کوونکې خامہ خاصر کشی کیا دا کلا په معنا د حقن سره دی او الانسان د دین مراد بعض انسانان تی مراد دی ان الانسان یقینا بعض انسانان ان الانسان ان بعض الانسان یقینا بعض انسانان چې دی لیطغى خامہ خاصر کشی کوي ارآه استغنا د دیو جن چې دی یینی ځان مالدار یینی ان الى ربك الرجعا يقينا استعربت لي واپس کیدل ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى تخفيف ذکر کہ الله تعالی مکذب تا داخلك سرکشی ولي کہ ارآه استغنا ته دی وجنا دا علت دی رفار د ما قبل سرکشی زکه کہ چی دی انسان خپل ځان لیدل دی مستغنی ځان مالدار اینی نو دا مالداری د وجنا بیا سرکشی کہ ان الى ربك الرجعا یقینا ستارب تری ورگر دیدل ارائیت اللذی ینها عبدن اذا صلی تخویب دے مکذب تا او نبی علیہ السلام تا تسلی دی کر کئے ارائیت اللذی آیتینی حقا کس درا ینها چمنا کئی عبدن بندا اذا صلی کری چی اغا منز کئی تا دین مراد سوک دے نو عبدن مراد نبی صلی اللہ علیہ السلام تی مراد دے نبی علیہ السلام تی مراد دے دا عبدن کی دا نکیر ذکر شوی دا تنوین دا پارا دا تعظیم دے اغه لوی پیغمبر چې دا غی لوی شان دی نو دا ینها دا منکی دا منکون کې سوک دی نو په سیرین لیکلی دی چې ابو جهل او دغه سی نور کافران تی مراد دی نبی علیہ السلام یې مونږ منکاو او د نبی علیہ السلام باندې کله مونږ کاو نو نبی علیہ السلام په سر باندې لری مچولې ګندګیانه په دې باندې چولې دي عبدن اذا صلى ارائیت الذی نو آیت یینی هغه کس درایت خبر دا کس نه ینها چې منکی عبدن بنده د الله تعالی اذا صلی کله چې هغه مونږ کوي ارائیت یینی ته ان کان علی الهدى کشرته وی دا سړی په هدایت باندې ان کان علی الهدى او امر بالتقوى په دې دوه آیاتونو کې د داعی د حق صفات بیانې یو هغه په هدایت باندې دی او امر بالتقوى یا هغه حکم کوي په تقوا په پرهیزګارۍ باندې دیده که دا او را غره ده نو دا او دا پارا دا مانیتو الخلوی ده مانیتو الخلو یا مانیتو الخلو او دا مانیتو الجمع دا پارا نده نو نبی علیہ السلام کی دا غدوان سپات جمعو یو دا چی دا نبی علیہ السلام پا هدایت بانی ده او دوی مدار چی نبی علیہ السلام دا پریزگاری امر کئی ارا آیتا اتینی ان کذب و تولنا کچری دی تکذیب کئی و تولنا و مخڑای پا دی مخ کی ان کان علی الهدا امر بالتقوى لدين مراد نبی علیہ السلام دے او ہر داعی دا حق تی مراد دے ارائیت دیدے کی پیبارت کی تقدیر دے دا او گوری دا ان شرطیہ دے دیر پارا جزا پیدا کیا ارائیت ان کان علی الہدا آیتا اینی آیتا خبری کئی دا غصرے یعنی نبی علیہ السلام پا ہدایت بننی او امر بالتقوى یا غا حکم کئی پا پریزگاری بننی نو فناہیہ حالکن بی ضرورتی بیار دیغا منکون کے خام خاتبہ کی دن کے رہے فناہیہ حالکن بی ضرورتی چې منکې او دا خپ حق دی دا د تقوا د پرهیزګارۍ حکم کوي نو ښکاره خبره ده چې دغه منکوونکي هغه سره هغه تباه او برباد دی بس هغه تباه شو بیا ارائیت ان کذب او تولنا آیتینی دا کذب او تولنا په دې کې ضمیرونه راجی دي ینها عبدا اذا صلى هغه ناهی تب کې ضمیرونه راجی دي چرته نبی رسول هم ته راجی نه کوي بیا مشکل به تر ډیر جوړیږي ارائیت ایت خبر ان کذبا کدغه تکذیب کیدا کافر ته زمین راجره کدا تکذیب کی وتولا مخړی کذبا به اعتبار القول وتولا به اعتبار العمل مخکره دوانه پر کونه ذکر شل بار بار علم یعلم دې کې مجزا ول حذف ده ان شرطیه ده نو تاسو به سیمانه کوي ارائیت ان کذب و تولا نو فما اعجب و اخبص حالوه بیا سا عجیب دے و سا پلیت حال دے دا سا پلیت انسان دے دا غچی دا اللہ دا پیغمبر تکذیب چی کئی نو فما اخبص فما اعجب و اخبص حالوه دا دا حال خوبی عدیر بد دے علم یعلم آئی دے نپوئی گی ان اللہ بی ان اللہ یراجقین اللہ تعالی لی دل کیا اللہ تعالی دل رینی کلا ہیچ چاری دا سی ندی بکار دا دے پیغمبر تکذیب نرے پکار کلا دا ردعیہ دے یعنی تکذیب نرے پکار لئن لم ینتہی کمنا نشو دا مکذب بنا نشو لنسبعا بالناسویا خامخا اوبنی سمنگ دل را بالناسویا دا تندینا ناسویا ویلے کی گی اگا ویختانو تا چی اگا پا تندی بانی راویزان شوی پرون پا دے بانی منگا پورا باس کردیو اول اور پدی بانی باس شویو چی دا تندی ویختانا پا غیر شرعی طریقہ وانی پری خودل شیغیتا پا پختو کی سنڈے وی سنڈے پری خودل دا غیر شرعی کار دے پیغمبر علیہ السلام تی منع کری دا دین خلاف دے دا یہودیانو دا کافرانو سر مشابہت دے کافر کی بسوک نا خود دا یہودیانو دا غو سر مشابہت دے دا غی سر مشابہت رازی پرون ابل اور دا دے وضاحت تی کر کردے وچی دا نبی علیہ السلام ویختان سلور طریقو بانی پا سنت طریقی سلور دی پنزمت سلورمت طریقہ دا سر خراولو دا غی وضاحت ہم کردے و او بیا چی سوک سنڈے نپریک دی مخی دو شا تا یو شند کی ویختا برابرین دا غا جواز دری اغا شرعان صحیح دی خو سنت طریقہ غا ندا لنسبعا بالناسویا خامخا اوبنی سمنگا دلرا بالناسویا دا سنڈینا ناسیتین کاذبتین اغا تندے کاذبتین دروغجن خاطویا گنانگار فل یدعو نادیا نو آواز دیو کی دی اغا خپل مجلسیانو تا اللہ وی دا غا گنانگار و بیدین انسان چنے کاذبا بی اعتبار الاقوال خاطویا بی اعتبار الافعال کارون ام خطا دی ویناگان ام خطا دی فل یدعو نادیا نو را او دی غواڑی دی آواز دیو کی دی خپل مجلسیانو تا سند عو زبانیا زرد چی راو بغوڑ منگا زبانیا زبانیا ملائک زبانیا ملائک دا زبان نماخوز دی سختی تولی کی گی زبانیا ملائک آگا دی چی اللہ تعالی پا قیامت کی غیط حکمو کی او دا کافران با جہنم تا با دیکو دیکو بانی بوزی نو اللہ تعالی وی دا بیدین انسان چرے دا خپل مجلسیانو تا بی آوازو کی دا پا قیامت کی وزا زبانیا ملائکو تا ویم چی غیل اللہ تعالی سخت طاقت ور کرلی دا بی راونی سی او جہنم تا بوا چی کلا کلا ہی چرے دا سی ندی پکان کلا یعنی تکذیب نرے پکار او دا غسی گناہ ندی پکان لا تطعه طاعت مکا و داغا وسجد و سجد ہمیشہ پارا سجدہ کا وقت ترم او زان نزدیک اللہ تعالی تب سجدے بننے دا وقت ترم در سجدے نو رسط ذکر شوئے دے دیکھر تا یہ نکتہ ویما دا رسط ذکر شوئے دے مقصد پر دیکھ دارے چی دا سجدہ سبب دا نزدیکت دا اللہ تعالی دے دا سجدہ سبب دا نزدیکت دا اللہ تعالی دے پا دے بانی انسان اللہ تعالی تا نزدیکی گی او دا غیر پارا دلیل اگا حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فسجده کی چې انسان کلهین دا الله تعالی ته ډیر زیات نږدې د دین بل غټ وخت نشته رې نږدې الله تعالی ته چې سړی په سجده کی دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم ویل وې تاسو چې کله سجده کوی د الله تعالی نو کې دعاګان ډیر غواړي د دې مسلم مونږ مخکې ویل دا یو نفلی مونږ دی یو فرضی مونږ دی نو په نفلی مونږ کې دا ډیر دعاګان چې نبی رسول الله ثابت دی هغه کې ویل شي وګدي وګدي دعاګان دي یا پا قرآن او پا حدیثو کی جا کم دعاگانی ذکری نو آغا دعا کی کولی شی پختو کی بینا کوی او کم چی دعاگانی دا کلام الناس سر مشابی آغا بنا کوی او لکو سا خلق اللہ مال خضر را کی اللہ مال دار را کی نو دسی دعاگانی بنا گواری پا سجده کی ها کم دعاگانی پا حدیث کی ذکر شوی دی یا کم دعاگانی پا قرآن کی ذکر شوی دی نو آغا دعاگانی پا دقی کی غختلی شی بیا پا سجده کی آغا دعاگانی غختلی شی تاست ما پا دی که سوال و جواب هم کرده و تاست یادی نو یاد به تکنه ی الله دې ته یاد کی مار ته ویلو چې په رکوع په سجده کې دعاګانی چې رقم د قران ناغلی دي نمخ کې خو دا مونږ ویلو په اصول کې اولنۍ ورځ ور درس چې اپ کې مونږ کړی و دا خبره نن اخیرنۍ ورځ ده نو په اولنۍ ورځ باندې مونږ دا ویلو چې د قران ادب او احترام داري چې په رکوع په سجده کې د قران لوستل ناجایز دي دا بنل ولی نبی اسلام منع کړی دی نه او بیا مونږ چې دعاګانی بلوستل شي تاسو ما یو ټکی ویلو چې دا یاد کې پیدا ولا درکې دا قرآن لوستل په دغه په سجده کې یا په رکوع کې په نیت د تلاوت باندې جایز نه دی په نیت د دعا باندې لوستل جایز دی دي کې نیت خو دا نه چې د تلاوت کوم نیت د دعای په کې جدا د دعا غواړم نو په دې خاطر باندې دا جایز دی او ځکه چې من تدې خبره کړې و نو وسجود سجده کا او نبی رسول الله خو سجده کول ان تاسو ما ویل چې وسجود همیشه سجده کول الله تعالی ته وخت تریم او ځان نزدیک الله تعالی ته او دا ورستو ذکر ذکر شوی دا چی سجده سبب د نزدیکت د الله تعالی دی. دعاګان غواړی زمونږ استادو مشکل داره کنا چی د پلار او د نیکو د ډر او د ور نیکنه راته دا پاتې شوی د سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلى. بس دا یو دعا ده د قیامت پورې دغه یو وایه د نبی علیہ السلام په مانځ کې د انسان خوشو خود څنګه پیدا کی په دې باندې مستقل علما کتابونه لیکلي دي. یو د مانځه د خوشو د خود د پیدا کیدلو طریقه ده چې په دې دغه باندې سړی پویږي د مانځه په دې الفاظو او د دې په معنا باندې سړی پویږي نو د انسان په مانځه کې بیا خوشو پیدا کیږي او کله چې دا نه نو بس اسی ودرېږي بیا نو بس ولاړ انسان نو. دویم علما د لیکلي په مانځه کې خوشو په دې باندې پیدا کیږي دا مختلفې دعاګانې لوستله په دې دا سبب دی لپاره د خوشو د مانځه. صبح قدوس رب الملائکه والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانته وسره. د نبی اسلام له ډیر شه دعاګانې چې دا نقل لي په کاردار چې مونږ تاسو د دعاګانې یاد کو او دا په کتابونو کې شته په صحیح حدیثو کې دغه دعاګانې وایو. وسجد سجده کوا همیشه لپاره وقت تقریبا او ځان نزدې ک الله تعالی ته سجده باندې. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی ليله القدر وما ادراک ما ليله القدر. سورة القدر دا مکی سورۃ ده نازل شوه دی ورستو د سورۃ العبس او مخکې د سورۃ الشمس نه. ترتیب قرآنی کې 9 نمبر سورۃ ده او ترتیب نزولی کې 15 نمبر سورۃ ده. عرب دې سورۃ د ماقبل سره ده. مخکې سورۃ کې زجر او منکونکو ته د قرآنی کریم نه. څوک چې د قرآن نه خلق منکې د مانځنه او د الله تعالی د عبادت نه خلق منکې نو هغې ته الله تعالی زجر بیان کړه. نو په دې صورت کې تسلی دا قرآن والا وتا مخکې زجر بیان کړه چې څوک قرآن نه مني. اوس الله تعالی تسلی ذکر کوي قرآن والا ته. دا ودې صورت دا عظمت د قرآنی کریم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. انزلناه دا هو زمیر راجع دی قرآنی کریم ته. انا انزلناه یقینا شروع کړی د مونږه نزول د قرآنی کریم شروع کړه د مونږه نزول د قرآنی کریم نازل اول د قرآنی کریم په ليله القدر په غشپه د عزت کې. دغه ترجمه مې توکل مخکې مې تدوا د تطبیق کې وزل کړه ومو په غشپه د قدر کې. ان انزلناه په ليله مبارکته ان كنا منذرين هغه د کې مرته ویلو. دوه توجیهات تیر دي آیات په مطلب باندې ځان پوهه کړه. قرآنی کریم نازل شوه دی د رمضان مبارک په میاشت کې او بیا په ليله القدر په شپه کې نازل شوه دی. اسمان د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته هغې ته ویل کیږي بیت العزته. دا په یو ځل باندې نازل شوی دی او بیا په 30 کاله کې د نبی علیه السلام په زندګۍ کې نجمن سورتن سورتن آیتن آیتن د ضرورت او د احوالو مطابقه په 30 کاله کې ویره قرآن پوره شوی دی. نو د اسمان د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته چې هغې ته بیت العزت ویل کیږي هغې ته په یو ځل باندې نازل شوی دی. نو صحیح شو خبر خلاصه ده. هغه حدیث سره دغه نه راځي ټکراو نه راځي چې قرآن خو په 30 کاله کې پوره شوی دی. نو بیا په 30 کاله کې د اسمان د دنیا نه نازل شوی دی. دویم معنا علماو ذکر کړی ده انا انزلناه. مفسرینو معنا کړی ده ابتدانا انزاله شروع کړی دی مونږه نازل اول درې قرآن فی ليله القدر په شپه د قدر کې. نو د شپه ليله القدر په شپه کې ټول قرآن نه نازل شوی خو په شپه د قدر کې د دین نزول شروع شوی دی دغه معنی ده. نو دوه معنی مې ته وکړې دوه مقصودونه مې ته ویل. انا انزلناه یقینا نازل کړی دی مونږ د قرآن کریم د اسمان د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته فی ليله القدر په شپه د قدر کې. نو ټول په یو ځای نازل شوی دی. دویم انا انزلناه یقینا شروع کړی دی مونږ نزول د قرآن کریم فی ليله القدر په شپه د عزت کې. و ما ادراک ما ليله القدر او څه شي پوهه کړی ته چې هغه شپه د عزت څه شی دی. ليله القدر هغه شپه د عزت خیر من الف شهر هغه غوره ده د غزرو میاشتونه د زرو میاشتونه د ليله القدر شپه هغه غوره ده. که تاسو وایئ چې د ليله القدر تفصیل څه دی محدثینو مفسرینو په کې څلوېښت اقوال ذکر کړي دي. څو ذکر کړي دي؟ څلوېښت اقوال. چې په یو ځای کې سړی څلوېښت اقوال له مفسرینو د محدثینو وایي نو په دې کې به سړی په څه باندې پوه شي. مختصر خبره ته کوم دغه ټولو اقوالو خلاصه ته وایم. ليله القدر دا په رمضان مبارک کې ده. ليله القدر در رمضان مبارک په اخیرانه عشره کې ده. ليلة القدر در رمضان مبارک په اخیرانه عشره په تا خوشبو کیده تا خوشبو کمه دی په پختو کې رته هم یو وشتمه درشتمه پندشتمه و وشتمه نهشتمه بهتر قول بدی کیدا ده صحیح خبر بدی کیدا ده چې دا ليلة القدر دا یو شپه نه ده ممکن ده زمونږ استادانو هم دا خبره کوله ډیر په تفصیل سره ممکن ده چې ليلة القدر شپه ده چورلیږي دا په شپو کې چورلیږي لکه سکال پر رمضان مبارک کې د ليلة القدر شپه مثال په پندشتمه راشي نو په بل باندې ممکن ده چې په بل کال کې به درشتمه راشي په بل کال کې ممکن ده چې دا په نهشتمه باندې راشي په بل کال کې دا ممکن ده چې دا په یوشتمه کې راشي نو دا په رمضان مبارک کې ده په رمضان مبارک کې په آخرۍ عشره کې ده په آخرۍ عشره کې دا په تا خوشبو کې ده یوشتمه درشتمه پندشتمه ویشتمه نهشتمه ممکن دا یو شپه نه ده بلکې دا په هر رمضان کې په جدا جدا ورځو کې په جدا جدا شپو کې راځي الله رب العالمین په دې باندې عالم دی الله تعالی دا شپه ولې پټه پاتې کړله ولې رتر و نه خودله اول ورځ مې هم تاسو ویل دې خبر مې ته وکړله الله رب العالمین دا غوښتله چې زما دا بندگان ما ته ډېر زیاته زاریانې وکړي عبادت مې وکړي اوس که معلوم مې خو خلکو به ویل چې بس مزیر دغه شپه ده راپاڅه یو څو ټوله شپه شوګیر کړه او بیا چیرې په قلار باندې کېره ده زر چې یوه شپه دې په دې کې عبادت وکړه داسې کړه زر شپو عبادت دی زر شپې چیرې بیا قلارې سم لې سم کوه بیا نه نو الله تعالی پټه پاتې کړله او اوس هسې زه یو خبره ته کوم کنه دا زموږ ډېره زیاته کمزوري ده خو تاغ شپې څو دي یوویشتمه درویشتمه پنځویشتمه اوویشتمه نهویشتمه پنځه شپې دي ولې دا پنځه شپې د الله دپاره سړی نشي ودرېدلی دا پنځه شپې د الله تعالی نه خلک دعاګانې نشي غوښتلی دا پنځه شپې سړی عبادت نشي کولی ولې بیا په دې تا خوشبو کې دا په کار ده په دې کې مونځ هم وکړه په دې کې تلاوت هم وکړه په دې کې ذکر اذکار هم وکړه په دې کې دعا هم وغواړه چې په دې ټول هر څه کې حصه وشي په دې کې حصه کول په کار دي الله تعالی دې په زموږ استاسو حصه وکړي ښه علامات یې شته که نشته نو خلکو پکې قصې جوړې کړلې وایي دا شغلې د دې طرف نه راتللې داسې تللې او د دې طرف هغه بیا داسې راتللې داسې لاړلې او دا هغه چاته بیانوي چې هغه دنده په چا نه یې لیدلې او دا راپاڅېدلی بیا سهار دا قصې کوي مفسرینو لیکلي دي چې د دې څه خاص علامه شته که نشته نو یو روایت ذکر کړی دی اکثرو محدثینو هغې ته اتفاقي واقعه ویلې ده اگر که هغه داسې نه ده چې عمومي واقعه ده هغه واقعه داره چې د ليلة القدر شپه چې کومي د هغې په سبا باندې به د باران ذکر راغلی دی په بعضې روایتو کې خو دا اتفاقي خبره ده دا لازمین ده چې دا په هر وخت کې دغسې چې په کومه د رمضان مبارک په آخرنۍ عشره کې په تا خوشبو کې چې د کومې شپې نه وروستو یعنې سهار ته دغه وشو باران وشو نو دا به صحیح دا به د ليلة القدر شپه وي دا لازمي خبره نه ده او دغسې ابن کثیر رحمت الله علیه او دغسې مسند احمد کې یو روایت شوی دی وایي په دغه شپه باندې به چې سپوږمۍ ښکاره کېږي دا بالکل صفایي ګرمي او یخني په دغه شپه کې نه وي دا نارمل بزیدار موسم به په دې کې او بله دا چې دا لیکلي دي علما په دې شپه کې به په ستورو باندې شیطانان نه ویشتلی کېږي او سوال او بیا نور صفه راخیږي نو بیا ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي چې وایي د دې سند چیرې د حسن دی او بعض علماو لیکلي وایي دا حدیث چیرې غریب دی خو لنډه به تاسو دا وایي چې د دې لپاره یو خاص نښه په احادیثو صحیحه او مرفوعو کې نشته دی او بعض علماو دغه نښې لیکلي دي چې دا شپه به بیخي صفایي سپوږمۍ به پکې صفایي روښانه به وي پکې سار لا پشمني ټیم ته نږدې به پکې باران کېږي او سبا له او دغه شپه کې به نه زیاته ګرمي نه به پکې زیاته یخني نارمل مزیدار موسم به وي او سار له به بیا چیرې نور به هم صفایي ورځ به بیا سبا له صفایي نو دا څه علامې ویلې دي کم روایاتو کې شته هم نو هغه حدیث دی یو څه ضعیف دی یا د حسن په درجه کې دي او یا ضعیف دی یا غریب دی او یادم پسیرین اقوال لی پا حدیث و صحیحه و مرفوعه کی لدی پورا وضاحت نشته ری بس نو چی نشته ری بکنه مونگا تاس پیسه کهو خون نراغه ده چه بده که عبادت و کی بس دغه کار کول پکار دی نور چره علامی اشته ده یا نشته ری دغه تسه ضرورت ده این انزلناه یقینا شروع کرده مونگا نزول داری قرآن کریم پی لیلت القدر پشپا ده قدر که و ما ادراکا و سپدرتا سشی خبر کرده تا چه سر شپا ده قدر لیلت القدر شپا ده قدر و ده عزت خیر من الف شهر اغا غرد د زر شپونه تنزل الملائکه رالی راکوزیگی الملائکه و ملائک و روح جبریل علیہ السلام بی فیها پد غشپکی بی اذن رب ام په حکم د خپل رب باندې من کل امر په بارد هر کار کی په بارد هر کار کی مراد درینه څه شه ده تاسو تمامه کې ویل چې ان عند الله په ليله مبارکته ان كنا منذرین په غزه کې شپه د شعبان د شپه د شو قدر تی نه د مراد بلکې شپه د لیلۃ القدر تی مراد ده. په هغه کې مته حدیث ویلو صحیح حدیث کې راغلی دی حدیث ته مسلم دی چې د زمکه او د اسمانونو د پیدایښ نه 50 زره کاله مخکې تقدیر لیکل شو دی د انسانانو چې دا ته تکلیف رسی مریض کیږي مری با ژوندې به سب خوري کم زیته سفر کوي او په شپه د لیلۃ القدر باندې الله تعالی دغه تقدیر نه د یو کال تقدیرونه د انسانانو را جدا کړي او ملائکه تاغه والکې کم ملائکه به کم کار باندې دغه دی مکلف شوی دی هغه ته والکې لکه مثلا په دې کال کې وسومره خلق مری نو هغه تقدیر الله تعالی را واخلی او هغه د مرګ چې کم ملک دی هغه ته والکې په دې کال کې ودا انسان څومره سفر کوي نو هغه فیصله وکړل شي دا پلانې ته سفر کوي په دې کال کې ودا دومره مریض کیږي نو باذن ربهم من کل امر ما نه دغه چې هغه د یو کال لپاره چې کم تقدیر دی الله تعالی په هغه باندې ملائک را لیږي. سلامون سلامون سمانه ده دا سلامون مفسرین لیکلی دی دا خبر مقدم دی او دا هیه دا مطلع مخر ده سلامون هی حتی مطلع الفجر سلامون دا غشپا امن و سلامتیا ولده حتی مطلع سلامون سلامتیا ولده هیه دا غشپا حتی مطلع الفجر تر دی پوری چرا وخی جی سبا را وخی جی دا سبا دا را خطو پوری دا غشپا دا عزت و دا احترام شپا ده او بده که یسوک دور کات نپلو کی لکه به زر و شپو کې چې عبادت کړل چې یوه شپه دې عبادت وکړه لکه به زر و شپو کې چې عبادت کړی که نه یې تیره شوې نو الله تعالی دې زموږ استاذ پکې قسمت وکړي. دوه شپې اوس هم پاتې دي، ویشتم هم پاتې ده او دغسې نه ششتم هم پاتې ده. الله رب العالمین دې پکې زموږ استاذ سره ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. الله اکبر.